Wszyscy kłamią, jedynie słyszę blef. Widzę kłamstwa, nawet gdybym oślep. Prawda dziś to grzech, fałsz to nasza pieśń. Czy tego chcesz, czy nie? Bo wszyscy kłamią, jedynie słyszę blef. Widzę kłamstwa, nawet gdybym oślep. Prawda dziś to grzech, fałsz to nasza pieśń. Czy tego chcesz, czy nie? Bo wszyscy kłamią. Czuję się oszukany, znalazłem dawno Boga, lecz też chciał mnie omamić. Oddałem siebie dosłownie Alin, wolę ciemność, bo prawda jest niejasna, czaisz, bo wszyscy kłamią, nie da się tego przestawić. Po co mam się przedstawić, jak i tak mamy gambit? Jest śpionkiem, to lepiej zamilcz, ej. Nie ma co płakać i zgrzytać zębami. Wszyscy kłamią, ten system nie ma granic. Albo się bawisz, albo żyjesz jak Amish. Więc kończ chrzanić, czytaj między słowami. Albo wiesz co, po co i tak. Wszyscy kłamią, ja też przyłóż do Jany. Ale ile razy musiałem kogoś wystawić. Czuję się jak szmata, widzą we mnie aksamit. Widzisz, nawet kłamię, kim jestem dla nich. Wszyscy kłamią, jedynie słyszę blef. Widzę kłamstwa, nawet gdybym oślep. Prawda dziś to grzech, fałsz to nasza pieśń. Czy tego chcesz, czy nie? Bo wszyscy kłamią, jedynie słyszę blef. Każdy wchodzi w ten kanon. Mam już dość pompować tej kpiny balon. Prawda jest snotą, ale też blokadą. Lecz prędzej czy później i tak cię wyruchają. Bo wszyscy kłamią w głowie tylko siano. Patrzę im w oczy i nie wierzę hamom. Wielkie nosy, uszy wypchane famą. Wszędzie szczują nas reklamą. Ej, wszyscy kłamią, chcę już być poza gamą. Na tej ziemi jestem jak upadły anioł. Miło za hajs, że się kupisz tanio. I wmawiają nam, że to jest chwałą. Nadal wszyscy kłamią, ty i ja, wy i oni, one. Nic nie wyjdzie na jaw, to już ustalone. Pozostaje kłamać i mieć czyste dłonie, oko za ząb, ząb za ząb, koniec. Laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj. Wszyscy kłamią, jedynie słyszę blef. Widzę kłamstwa, nawet gdybym oślep. Prawda dziś to grzech, fałsz to nasza pieśń.